Eso. Kulikita kati, kulikita kata. Kulikita kati, kulikita kata. Kulikita kati, kulikita kata. Kulikita kati, kulikita kata. Santiago, Santiago, Santiago, Santiago.